أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العلي العظيم. آیات ربط د ما قبل آیات سره د مخکې آیات شپږ څلوېښتم آیات چې و په دې کې د یهودو یو بد کردار بیان شوی و. هغه دا و چې په تورات کې چې ځینې کلمې وې نو هغه ته به دوی تحریف ورکوه. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. هغه کلمې کومې کلمې وې په تورات کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات نعت ذکر شوي و چې دغه نعتونه بې معنی نښې وې. نو پر هغه نښو خو هر چا پېژندی چې دوی په صداقت بیان کړي وای چې د اخیر زمانې د رسول دغه نښې دي ګورګو به ایمان پر راوړي. دوی هغه ته تغیر ورکوه یا یې د دې ځای وړې بل ځای وېښولې. دلته چې د اصلي د نعتو ځای و په دغه ځای کې بې د دې ځای څه بې ایسته کړې برای بې خلکو ورکمه یا به دا رقم ورکړي معنوي تحریف بیا ورکړي په بله معنا کې به کلمه استعمال کړي. نو یا سمدم تغیر ګرسره ایسته کول یا دالت پر دغه ځای بله کلمه ایښول یا د دې غیر لکې پیچل بلې خواته دا ګرده تحریفونه دوی کول دا یو کار. بل یې هغه په الفاظو کې چې دغه خبرې ول شکه لکه یې کژه که یا هغه څو الفاظ وه چې هغه به دوی ویله چې ول سمعنا وعصینا. اصلي سمه معنا هم درلوده د دې بیا کژه مراد ور به په څنګل سره وله ورل څنګه مخامخ ورته وویل. سمعنا وعصینا په عربي کې د دې دپاره استعمالیږي چې ستا خبره مې واورېدل ستا د مخالف ته خبرې مې سرکشي وکړه بالا هغه نه منم. ده به ویل یا زه داسې ورته وایم چې ستا خبره مې واورېده مګر بیا ولاکه منم بل مخامخ مې ورته وویل. ده به دا ترجمه کول یا یې دا وه چې د مثال په طور ورته ویل به واسمع غیر مسمع. په عربي کې ښه ترجمه دغه ده چې وایه وره دا زما خبره غیر مسمع. ته چې اورېدل کړه سوی نه یې ته چې اورېدونکی نه یې د چا د بلې بدې خبرې چې ستا پر مزاج بده لګېږي شرام ځینې مرادېدل وایه وره خدای دې په تا نه اورې خدای دې کون که ول ما دغه معنا ځینې واخیسته مخامخ مې ورته وویله. بل یې دا وه چې راعنا. راعنا په عربي کې ترجمه دغه ده چې زموږ خیال هم ساته دا خبرې یوازې دې خواته مه کوه مخ موږ ته هم را اړوه موږ سر نه په خلاصېږي په خبره باندې. دا ترجمه ده دوی به داسې نو کې کش وه راعنا. راعنا به دا معنا سوله چې ای چوپانه زموږ ای شپانه مانا ستا او د خبرې سره څه شپانه سړی ته وزلته موږ ګاډي تا خو میږ به ولې د مکې والا د دغه قسمه څخه کجوجي په کشي کې وې. نو که دغه استهزا په خبرو کې ده که هغه په تورات کې د خبرو تغیر دي د دې دواړو چې دی نتیجه یې کفر دي که نه دي. نو د اوغه خبرې په تیر آیات کې چې دا شپږ څلوېښته موږ ویلي دي په هغه کې د یهودو کفر بیان شو. ظاهر خو کفر نه و خو استهزا وه. ظاهر خو د دې هغه خبره وه چې په تورات کې تغیر کاوه. نو خو دا ګرده د دې دپاره وه چې اسلام دې نه منو نتیجه دا وه چې کفر په اوس آیات کې الله تعالی وایي چې که ته دا کفر غوره کوې نو د عذاب بېره ده. نو ایمان راوړه د ایمان امر ورته کوي په دغه اوس آیات کې په هغه کې د دوی د ایمان څخه انکار بیان شو ګواکې لزومن ولې اصلي خاصلي هغه د دوی استهزا بیان کړه. لازمه دا وه چې نو ګواکې دی کافر دی اسلام نه مني. الله اوس په صراحت امر ورته کوي چې دا به منې کنې عذاب درته ګوري. ترجمه داسې ده یا ایها الذین ای هغه کسان او تو چې دی تور کول سوی دی الکتاب کتاب ای هغه کسانو چې هغو ته کتاب ورکول سوی دی هغو ته الله تعالی نه دا وکړه چې هغه دا یهود دی. آمینو دغه هغه امر دی چې ما ورسته ایمان امر ورته کوي. آمینو تاسو ایمان راوړي باور وکړي بما پر اغا کتاب بان ينزل نا چه مج نجمن نجمن نازل کردی فخواتیس دا فرق کردی انزال دی افعال باب چه که مانا چه پیوا پلا نازل سوی دی نو قرآن خمزی که تا پیوا پلا ندی را غلی خود دنیا و اسمان تا پیوا پلا دلوح محبوز را غلی دی دا دا غزای سخونو بیا توتا توتا نجم نجم نجم خسلی ستوری توائی تا قرآن را آیات چه روانی گوه که ستوری روان دی دا غسی دا نور رک دی نو دا نجمن نجمن توتا توتا قطعا قطعا نازل کرد سوی دی نو علاوه تیس ایمان راوی بی ما پر اغی کتاب نزلنا چه مر نجمن نجمن نازل کرد دی نور کتابونو خوچی با اغو خوگرد پیوای و پلا بانی نازل سی و نو قرآن وری هدی کتانو پر جیز سنگ ایمان راوڑم خوز ما کتاب توراتی دا و آغا سر تکر جی ما پا کلو کلو پر آغا ایمان راوڑی دی علاوه تکر نست پر زانی بد ملگ و خواین آغا خبری کی چا تورات که وزی مصدقن پا دا اشحال کش دستیق کون که دی لی ما و آغا کتاب در معکم چستی سرسته ستیس سره چې پروت خدا هغه تصدیق کوي دا کتاب دا هغه سره خبرې ټکر ام نه جي چې باره واز موږ کتاب چې دی د سوو کلو کتاب دره غلط کوي غلط کړی نه دی منسوخه کړی دی وای هغه نور ایسته کړه کته وانه چې دی تصدیق کوونکی د هغه دی نو خو وس چې دا تورات را وخت موږ یې ولانه مونږ ته چې د قران خبرې عین هغه خبرې دي نو خو ته او هغه زوس نه منم دلته دا وای چې قران تصدیق کوي د هغه خبرو چې په هغه تورات کې ذکر شوی دی کله چې په دې سوال پوهیږي به د نار خپل يهود دا سوال کوي وای ستاسو په قران کې ذکر شوی دی چې قران تصدیق کوونکی دی لما هغه کتاب در معکم چې تسره دی خو ما سره دغه تورات را سره دی نو چې تاسو قران تصدیق کوي ولې نه کوي دا سوال دی جواب دا دی چې دلته د لام و د ما ترمنځ چې دی دلته یو مضاف پروت دی لأصل ما معکم قرآن تصدیق کوونکی دی اصل و هغه اساس لره د هغه چې اصلي سره دی اصل یې هغه و چې د اسمانه نازل سوی دی هغه د اسمانه چې تورات راغلی و د دغه قرآن او د هغه د خبرو فرق نشته په عقیده کې یادوم اعمال نه در یادوم په عقیده کې یو شی دی سره دا اوس چې د دې سره ملګر دی دا خو محرف دی دا نو اصل دی دا خو اصل نه دی دا خو دی په لاس تغیر پکې شي راوستلی دی نو دلته د شغت تقدیر دی د لوی غټو سوالو د په حده د ما او د لام ترمنځ کې دی مراجعه دا دی چې قران مو سجق دی چاله ل اصل و اصل لرماده هغه کتاب معکم چې تستر دی اصل هغه دی چې هغه اسماني راغلی دی دا اوس چې د دې په لاسو کې دا خو اسماني نو نه دی نه د وایس نه تصدیق کولای شي غوړي خو خبرې در نیمای ډیره په ګټه سی ویل نو علاوه دا اصل تصدیق د قران کې په اصل کې به مراد هغه د عقیده برخه ده د فرو روحات و اعمال و برخی نده چتانو پتو برات کم دغس پینزل منزونه و الگ تم دغس روجه و یا اغا اصلی اساسی خو عقیده ده ده پاره ده چا ده ایمان و ده اسلام ده اغا اصلی اساسی اما اغا چا اغا ده اسمان نازل سوی ده اغا ده دوی سر محرف اغا زنیوه و تی ده چاپ توی ده ده اصل توری چی ده تو سر کشش ده نو ده قرآن تصدیق کوم که دی لی ما یعنی لی اصل ده پاره ده اغا اصل ما اغا معاکم چستی سر دی چا تورات دی ده تورات اغا اصل چی دی اغا ده قرآن تصدیق کهی خبری ور سر تکار نده نو بیا ولی ایمان نپراولی نو امر ورته وکي او دا ترغيب لره ورته چې دا واغه سره یو شی په اصل کې پاغه امنت بالله کې چې امنت بالله او ملائکته او کتبه او رسوله په دې کې سپارت نشته سره نو او دا ایمان څه وخت راوړي من قبل د مخ ان ترجه نقص مس چې مش خرابو محو کو وجوها وجوها مخان فنرد مردي ګرځو هادا مخان على ادبارها پر شاو باندې ددي د تمس معنا یې پلاس دقی تمس څه ته ویل کیږي تمس دا دی چې سړی پر یو کاغذه باندې د ښه سم نقشه وکړي یو ګول وکړي بارې میټاوه ورته ونسی بیرته ګرځي خراب کی یا د مثال په تور په خاورو کې یو شی جوړ کړي په نقاشي باندې داسې وروسته بیرته لاس دغه سپور کې کې محو کې لکه اچي چلانو نو د مخ تمس دغه دی چې د پزه راجګه د علاوه دا به دغه شاوه رقم چګه بني دا سترګې چې دلته مرغټان چې سره شور دا به دغه بندې کې لکه دغه پلکی چې پر اکشته چې پر دغه ځای بیرته ورل پیکل خله چې دغه د اسرائیل لري شونډان چې پر لشور دغه دغه تر سره سره ورک خلک وای مخې ورګل مخې ګر سره ورګل ک علاوه دغه سي عذاب چې تا ته راځي نو خطر هغه د مخ ایمان راوړه باندې نو د نقمې سره ترجمه زده کړه ته شي نو ته سي ایمان راوړي من قبل د مخ ان ترجه نقمې چې مش خرابو وجوها مخان برای چه پکوو فنرود ده مج وگرزو ها ده مخان علا ادباریها یعنی علا مثل ادباریها ده فنرود ده ترجمه زدواره کامه کهو فنرود ده مج وگرزو ها ده مخان چه رکم علا مثل ادباریها ده علا و ده ادبار ترمز مپسیرین مثل رجی مانا لکه ده مخ شاخ و خود ده چه تباقی کستر گسته پاگی خلاصه سرما پکری کسته خویی چی نسته داد پر مثال ده آگه کلا کشی آیا داد دامه خبر داغ را کمش ده یه وات ترجمه ده بالا داده پر نرود پسی و بگرد و هادا مخان علی ادباره ده شاپ رخ بانی برای به دام مغزی داشی ور پابلیج ور ور کتبی کو برای به یپلاخ به دستی و خلو و سرمی دل تبندیسی بیا به مغزی پسی و گردی رم خبر آخواتی چت به ودی آخواتیشون پخوانو خلقو با بدلو چگانی که خودی خوب با در دین و در قرآن استلاحات شد زونو رو تا معلومه نو چه چه با چه تا در دل برای که میواجه پر در مخی و چه پا ولا در مخی در سرک در جور که خدا اغا آیات کریمه دی اولی دلیو و دست چه که باید کس کن ولا مخی در سرک که مخی در سرک در مانا چه پر در اغا زایدی سیره که سرک سترگی و شای بنا لری او یادادی چه در خوب بنجی سی چه بنجی بسی گو سر با پسی واوری و پیچر سی برای که در تک کوا در شاپر خواب برا وانی که دایس په خبره وسته سپویرینو د پنور ده دوه رقم ترجمه شوه د مخ درګي ناتنه چې مش خراب وو دیهن مخان چې د مخان مخراب رڅنګ کو پنور د مش وګرځو ها د مخان علی ادبار یعنی علی مثل ادبار ه پر مثل د شتانو معنا د سله کڅ سترګې نه پکشه دا یو بل دا د چې تم خو ورکو پنور د مش دی وګرځو دا استغیر ور ورکو علی ادبار ه د شاپر خو بره د مخ سره د څټو خواته سیم خراب سیم اخواته سی نو د اول رقم ترجمه ما څنګه سو په نروده مجدي ګرځو هادي پرمیسل در څټ ځان منه چې اخواته ګرځو د شي بکې د مخ لکه څټ پر جدول د سیس ولا چې تم سپور کو منه خراب وخه په نروده مج ګرځو هادا علی ادبار هدا شاپر فاګر سلای اخواته ور اړ ور پیچې د مخ زی نو در دغه عذاب د مخ او نلعنه او نلعنه یا چې مج لعنت کو هم پر دی پر د مخانو باندې اس لعنت کما لعنا لکه چې موږ لعنت کړی او اصحاب السبت پر خاوندان باندې د شنبه د ورځې د هفتې د ورځې دا د يهود او غنی کګانو پرګنی و چې چیرې سوي و د داوود علی صلوات و سلام پر زمانه کې داوود علی سلام تر موسی علی سلام ورسته بیا نبی و په د بنی اسرائیل کې موسی علی سلام لاړی رحلت یې وکړ په هغه وختو کې د دې الای امتحانو کې برای د اشکار پر دې د شنبه د ورځې د مایانو ډیر شوکانو د دریا پر غاړه آباد و ول دغه سیسته پر ابتلا او امتحان دی د شنبه د ورځې د اشکار سمن عیسی د ته حرام دی می هدی بل فل چیک د دریا پر غاړه حوزونه جوړ کړ مایان به الله تعالی دغه صورته پوکړ چې برابر د شنبه پر ورځ راځي د دې مخه به چر پکې وایي د وبو سره برابر ځي چې د شنبه ورځ به چیرې سویو ده نه به د خورګې د پاره نه پیدا کړي نو ولدا چې پکې یې څه حوزونه جوړ کړ خلیه ور کړ مایان چې براله چې نه به تل برابر خلک شي بند کړ دته نو برخ ماینو صغور ځدل چې د هفته برته ولر شي شنبه به چیرې سره برابر نه راکښل نو الله ولدا خو حلا ورته کوي خو دې نیول دي بنج کړ دي خدای غش کار دي نو فقط مزه کباب کړی جنته دي نو دغه حلیه چې ولی غلطی غلطی حیله حرام ازان تا پا حلال اوله یو دادی سری دیسی حلال جوری که چی دیویزی مواری سزان و باشه اغا بلا دا اغا حلال دا پا قرآن که برازی یو دادی چی دیسی حلال جوری حرام پا خوری حرام پا رکشی دو حرام پا خورده نو دا اغا چی دی اللہ پاک بارا پر اغا خلقو بانی دا افت نازل که چی طول بزوگیان سول او اغا بزوگیان دا اغا بزوگی دا اغا دا نسل چخن ندی دا جلا مخلوق دی دری اولیزی جوانگی با ورست بارا گرد طول بیاو مرس والا. الله تعالی دغه ارواح قبض کړ نو الله و یا اغه عذاب تشت ام ګوري دغه د نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې کوم يهود کې یا به د مخګر سره چټ شي او یا به دا رقم چې دغه شب مسخ شي لکه اغه نه کچته مسخ شوی ونه دا دوه عذاب ورته کشه شو ان نطمس من قبل د مخ اندر جنت مس چې مش خراب کو وجوها مخان فنرد مش وګرځو هادا علی ادبار هدا شاپر خو او وګرځو وی پیچو او نلعن یا مش لعنتک هم پر دې کمال عنا لکه چې مش لعنت کړی او اصحاب السبت پر خویندان باندې د هفته د ورځې د شنبه د ورځې چې دا شکاره کا کته ودا خو نه الله وینو دای کیج وکانه امر الله مفعولا وکانه دی امر الله امر د الله مفعولا کی دل کړه سوی گواچ سوی دی د الله تعالی امر بدل سینه بوجه چې دا نو خدای خبر بیا یو کی کلا نو کی الله وکي می اراده وکړه بیا څوک مخنس نیول ولا مخ کی در څټ سی او دا غره کوم رچ کو غړم بزوګه يم در څه جوړ کوم پدې کی بیا ته نه سی ویل چې دا خو نه ما زول دا نو کیج الله اسم امر مفعول دی کی می اراده وکړه بس خامخا کی چې مفعول کړه سوی اخاله ودا کړ دیس بوله لکه سوی دارک نو وکانا دی امر الله امر ده الله چې اعلی دی شپې سره ساجری کې مفعولا کرسو دی بالکل لکه سر ته چرسې دلی اوس په دې ځکه خبره د تراله هغه دا چې دغه تمس د مخ محو کېدل دلته د تفسیر د قواعد علمي سوال دی دا د مخ محو کېدل او یا دغه چې د مسخه کېدل چې بزوګي د نه جوړ شي علاوه ته ایمان راوړ تر دغه د مخ چې دا کار کوي یعنی نه معنی چې دا خو نو کیږي په تاریخ کې ثابت کړي چې د رسول الله علیه السلام د وخت تر نه پورې څوک بزوګي سوي دی چې مخ څه سوي خدر سره سوی ندی نو چې کار سوی ندی نو ولې ورته چې ایمان راړه د مخه درګه چې دا خو نو کیږي کله سوی چې څوک په تاریخ کې ثابت کی یا یا په حدیث کې ثابت کی یا یا په قران کې ثابت کی دا خو نه ده سوی نو بیا د دې مطلب چی شو د دې جواب چې دی ځینې مو په سیرونو ورکړی دی داسې هغه دا تمس د محو کول د مخانو او یا ته اړول د دې چې دی علاوه پر دې لعنت کې مسخه به کی دا بدرونه به په زوګیان وړي د دې څه د ظاهري معنا نه د مراد مراد دا د چاله او طلب هم هغه د مخ دغه سی ورناکار کې دی به کار نسی ځنی اخستای لکه د سړي چې مخ څټي بره کار ځنی اخستای شي نو چې مخ څټي دی به شان څنګه ویني د خلکو خبرې به څنګه ځکه خو نه به غوښ پکې کی نه به خپل پکې کی نه به بل پکې کی نو خدای هغه سکړه الله تعالی اج د دې په نصیب ایمان نه کی نو خو لکه مخ څټ وایم کار نسی ځنی اخستای وایم نسی ځنی اخستای چې بزوګه یې کار نسی ځنی اخستای سره ته مسخه سوې خو د ماده نه ځنی وخت دغه وا کی بزوګه دی چاو چا دا تعویل ورکړی دی چا بیا دا تعویل ورکړی دی چې یا دا تمستا دا دا دا, دا مسخه ستا مونږ ورو خو د وجوه څخه دغه مخانه دې مراد دا موږ وینو هغه د عقل مخه مرادی هغه د زړه مخه مرادی د زړه مخه الله دغه سر پټ کړی دی بند کړی دی زړه الله ور مسخه کړی دی دغه سی بزوګه یې جوړ کړی چا بیا دا تعویل ورکړی دی نو چاو چا بیا دا تعویل ورکړی چې یا دغه خو الله کول نو خو نو قیدونه امر سره دی چې کټول پر دغه کوپر باندې پاته سو لاس نه بیا زدا کوم دی کټول نه سو پاته سو خو ایمان په فکر کې راوړي چا قیدونه ورچولې نو دا درې سره جواب مو په سیرو وکړي یوه دا تمس او دغه مسخه دا په خپل معنا نه ده بل وایي دا په خپل معنا نه ده د وجوه څخه دغه وجوه نه جمراد ده زړه مخانه مراد بل څوک بیا وایي چې یا د جسر خو نور قیدونه چې کتي ټول سر در پای پر د کوپر پات اساس الله د عذاب در کی نو دی خو سر در پای نه سپاته خو پس وسه خو خلکو ایمان راوړي نو ځکه د عذاب نشو نازل اشرف علي تنوي رحمه الله وايي بارو دغه جوابونه چې دی ورکوړي دا درې جواب پر وګو برته سوالونه وایي بیا جوابونه دا لار وژده اصلي لاندې لار جواب بل اغه دا دی چې څوک چاته وایي چې دربخ کې درګه چې درګه در د پلانې کار د سره کیج دا پلا دا وکه اغه کار احتمال ورته ښکار کیږي معنی احتمال دا غه د واقع کې زو سره نه معنی چې دا به خمه خکیر د یو حدیث مثال پیښې د ترمذی شریف حدیث دی په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وای اغتنم خمسن قبل خمس پنځه شیان غنیمت وګڼه د مخه در پنځو سمانه چې شي دا 15 شین چې تر نور 15 د مخه غنیمت وګڼم وای شبابک قبل حرمک دا ځواني ستادر زړتیا د مخه ځواني الله در کړی د کار ځنی واخر دا چې تاسو پنځوري کېږي بارونه بیا لاسونه موجه تر حرم د مخه نو خدای مانه چې ما ته خمه خاص پنځور توب راځي خو پر شرکلنی باندې مرس کوم دیگر سره پنځور توب ورته نه د ته مال خطاب کوي دا ځواني چې غنیمت وګڼه د مخه در پنځور توب هغه د پنځور توب ته رسیدنه نو خو احتمال کسته کوله سي پس په دغه حدیث کې وصحتک قبل السقم جوړواله چې تر ناجوړواله د مخه غنیمت وګڼه چې ناجوړه سه بار بیا تخدای ته عاجزی کې چې الله پاک دا پلان جوړ کړي بیا زه ده رقم کوم خو ور نه وره چې جوړه خصم کوه ګوره صحت د مخه تر چا تر ناجوړي خو ګای ګای سړی صحیح تر مرګ صحیح فقط په عمر باندې مرسې در پیا په تبه اعلان کې د په سر کې درد سوي کوم دي چې سقم مرتراله خو احتمال خو دغه وو چې د ته بنه جوړي وخت راسي په دغه حدیث کې شوی وغیناک قبل فقر غنی توب در مسکین توب د مخه دا غنیمت وګڼه چې ته غنی وس د خپل غنا څخه کار واخله د خپل پیسو څخه کار واخله بیا چې فقیر سه براوازه بداسي روزه ماتون ورکوم داسي و میکوټای داسي په میلمانه زی ورازي هغه خو نو بر بیا پښتو ته منه ده نو دا معنی چې ار غنی خما خایپلا فقیر کیږي خو ډیر خلک غنیانی غنیانی د نکسه غنی راغلی دا غسی زب در مسیانو پور نو څنګه نبی علی السلام وایي چې غناکه قبل فقر تر فقر د مخه دا غنا غنیمت وګڼه خو هغه محتمل ده چې را بشي په محتمل شي مې څوک بیرول کی په دا حدیث کې وایي و فراغک قبل الشغل فراغت تر شغل د مخه یو وخت پر انسان کارونه دونه را ډیر سي چې برا خلک د سر ګروول ته ولا کا خلاص بل وخت فارغ یې په شی غزولی نه خو نبی علی السلام دغه وخت غنیمت وګڼه اوس ته جن کار ځنی واخله بیا چې کارونه در باندې را ډیر سي برا ونه زنه يم خلاص وسنه يم خلاص نو چې خلاص وکړه دې کړی ش فراغ قبل الشغل نو خو ګایګه انسان فارغ تر مرګ فارغ شغل نشي پیش خدا محتمل شغل دی دا چې پیغمبر علی السلام بری چې احتمال څه چې بیا به کارونه درته پیش سي اوس لا د وخت څخه کار واخله وحياتك قبل موت تک او ژوند غنیمت وګڼه د مخه تر مرګ یو مرګ دی یقیني دی چې خامخا راځي دغه یوه فقره چې دا پنځمه ده اخرنۍ فقره ده حدیث ده په دغه کې دا موت یقیني دی په دا نورو څلورو سره کې کله هغه وروسته شی یقیني و چې معنا تر جوړوالي وروسته نه جوړي کله یقیني ده تر غنا وروسته فقر کله یقیني دی تر ځواني وروسته سپینځړتوب کله یقیني دی اصل یې دی باقي کېږي چې او چاته راشي مګر خو نو یقیني نه دی چې خامخا به د ځوان سپینځړي کې په ځواني کې به مړ شي نو دغه څه شیان چې مازی احتمال یې څوک په بیرول کېږي الان دوی ته دغه سې ویل چې ایمان راوړي د مخه درجې چې ستا مخ څټ کېږي یا ته بېزوږی کېږي نو دا خامخا چې کېږي یا خو احتمال ستا راوی چې درسره ویکم په وسه مې پرده و کان امر الله مفعوله زما تر وسه دا لوړه نه ده دغه سې بل مثال د هلته په دغه سورت نسا کې تیر شو په قران کریم کې هلته شپږم نمبر آیاتو د یتیم په باره کې الله تعالی هلته ویلي وو ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبرو ول د یتیمانو مال مه خورئ په ډېر وشت باندې په چابکي باندې د دې بیرې چې دی به غټ شي د دې بیرې چې دی به غټ شي نو د یتیم غټوالی یقیني دی خو نه دي نو که مړ شي په دغه پشي باندې کې خوراکی مړ شي نو دغسې دا قبلیت چې د مخه در پلاني کار دا پلاني کار وکړو ضروري نه ده چې ته دا خو په تاریخ کې نه دي واقع سوی په آیات کې څنګه ذکر کړي واقع سوی نه دي راغلي دي نه دي واقع سوی خو احتمالا الله دی په وبې راوه که دایسه ما په خبره خلاصه ته چې په دې یاس سوال دا دی چې دغه تمس او د لعنت د نبی علی السلام په امت کې چې نبی علی السلام را پیدا شوی دی نه دی واقع شوی او قران او ایمان راوړي کنه داسې در سره کیږي کله وسول دا خو نه جسوي یا جواب هغه د نور مفسرین او چې نو کوي ګران الله راوونو چې چا په نت په تمس او په لعنت کې تغییر کاوه چا د وجوهن په معنا کې تغییر کاوه چې دا سوال ته ځان خلاص کی او چا دا ویل چې بارې ول چې د دغه دواړو چې دی کده تمس د لعنت دی یا هغه د وجوه مسله ده داغه څخه ما سیوا دار کومه که شروط سره پراته جنوري واز دانه د کدي ګرځ پر کو پر پاتس هغه ټول جوابونه چې خو مفسرونو ذکر کړي چې شه جواب داغه دي چې دا سره وقوع نه غواړي دا لکه په هغه مسلو کې چې دا د احجس مسله پیښه شو یا دا د کوم غي چې اوس ما مثال درته پیښ کړي د سورۃ النساء په 10 نمبر آیات کې چې د مخه تر هغه دانه معنی چې هغه په واقع کې خو احتمال یو مسکه یپل نو واقع سو نور د آیات متعلق تفصیل خلاص پس دا بل آیات ترازو د جای آیات کریمه را بد پیدا ما قبل سره دا دی په دې کې چې دا مخ کې خو چې دې ته امر د چا وکی د ایمان وکی چې ایمان کنه راوړي نو دا عذاب درته ګوري دا دوه عذابې ذکر کړه دلته سوال دا وری دی ته هم د سکی چې کای کای پر چا عذاب راځي خو نه لای برته بخښنو د څخونه دي چې عذاب کو پر علی برانو الله نه بخښ ډیر خلک دي مثال په تور په عذاب وخت چې الله یې برته توبه قبول کوي بخښ الهی کې د دې سره به هغه چم وسه د يهودو سره الله دا احتمال ختم کوي چې يهودو ته به دا د زیانه بشه ستاده پاره بخښ نهسته کپر دا کو پر کس مرشي وسله توبه وکړه دا شي وای ان الله بشک الله عز وجل لا یغفرون نه بخښ اند اخبر یو شرکت شریک ونی ول سی به په دس کجه د الله په ذات کې شریک ونی وی بل دغه خدای چا و منی ام د الله تعالی نه بخښ او یا د الله په ذات کې نو په صفات کې شریک ونی د الله مختص صفات او مخلوق ته ثابت کړل په خبره کې دای سپویږي یعنی د الله سما سوا چې موږ غیر الله ورته وای څونه غټه غټه هسته ایسته دا ملائکه مقربین جبرئیل علی السلام اسرافیل علی السلام دا ډیر دا غره کوم انبیاء او تفسیر اس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا نور نبیان اولیاء علما دا ارڅ چې دي د الله سره درجه نه برابر شي نه په ذات کې نه په صفات کې په ټول کې تر کم دي نو کچا دا شرک کوي علاوه دا زنه بخښ ان الله بشک الا لا یغفر ان بخښ اندا یو شرک چې شرک وکړي سی به په د سره یعنی کفر دغه باندې مرسو تر مر غوسته نه بخښ په ژوند کې بخښ دا به سره وا کفر دغه شرک باندې دی مرسو و یغفر الا پاک بخښ ما هغه څه بخشي دون چې ما سوای ذالک دغه څه د دون ترجمه ته بس تس شپایم د ما سوا ترجمه مې وکړه و یغفر بخشي ما هغه ټول ګناهونه دون چې ما سوای ذالک درجې شرک چاته بخشي لمن و هغه چاته شاو چې د الله ورته خوښ شي و من ارغ سوق یشرک چې د شرک ونه سی بالله تعالی سره فقط فتحقق سره افترا د جوړ کی سره غټه کی پیدایږي اسما عظیما لؤغنا اسم عظیم سمراد هغه سبب د اسم عظیم دی دا دون غټ خطرناک کار د وکی چې د الله سره شریک و درو چې ګیر لو ګناه وکي غټه کړ سره جوړ کړ په خپل باندې نو چې اسم عظیم دی جزاء عظیم دا غدا دی چې الله نور بخښ چې دانو بخښل کیږي نه کبر مرس ولې نو دا خو د آیاته تحت الله پس ترجمه سول او من ارغ سوک یو شریک شریک و درې بالله په الله سره هر شی چې درې فقط په تحقیق سره افترا د غټه کی افترا دغه چې سره غټور کوي په پلان کې درو وا غټه کړ افترا د غټور غټه کول وکړه د چا اسم عظیم د لوی ګناه غټه کول وکړه د لوی ګناه د معنی شرک سره جوړ کی ولې تر دغه بل غټ غټ دروغ چې د الله سره بل انډوال درې چې وته انډوال لري یا تر دغه غټ دروغ چې په الله تعالی چې کوم صفت مختص په دپسې په مخلوق کې نه راځي ته وایې په بلانی پلانای نیکه یا پلانای پیر یا پلانای نبی اغم د صفت لري نعوذ بالله دغه غټ خطرناک کار دی ترجمه چې خلاص وسوسه بل سوال دغه سواریږي بې جنانه کی توا و یخبرو بخشی ما آغا گونا دونه چه ما سوای زالکه ده جه شرک شرک خدا دی چه ده اللہ و تعالی سر مال یا پا ذات یا پا سپات که سکر شرکه یو بیا چه دی کفر کفر خو عام دی ده شرک ده ام کفر ویل کیر بل کفر ده دی گل سر ده خدای چه من کرده ویز خدای نعوذ بالله نمنم نو په مادون کې خدام داخل شو و یخبرو بخشی ما آغا گونا دونه چه ما سوا ده لده غصه نو کفر و الحاد چه دی چه آغا سر ده خدای انکار دی آغا ده شرک ما سوا بل شی دی که ندی فبا خود ده شرک ما سوا دی اگه شرک ندی نو خود دلت خوالا وعدا وکر چه اگه در بخشم نو خود گرد منکرین ده ملحجین ده کمونستان چه خود گرد بوای چه اگه دی قرآن شرک بوای ویزه یو شرک نبخشم زو خو مشرک نیم زو خود گرسره ده خدا عمون کری وای ما برا بخشی ده اسوال دلتا واری جیش خود توا ما دون زالی که ما سوا ده ده اگه سخه ده اگه ده پارا چه دی یو دری جواب ورکول سوی جنو یو جواب ده جه ده دی چه دلتا ده شرک چې دلته ذکر شوی دی دا مادون چې تا په ماسیوا سره کوي بالکل صحیح ده دغه مادون په دغه د مادون معنا د ماسیوا د شرکت څخه اوغ ته چې ماته الحاد یاد چې د خدای څخه څوک منکر شي هغه خو بیا په نورو آیاتو باندې ثابت شوی دی چې هغه الله تعالی نه بخشي نو یو دوه شیان چې الله تعالی نه بخشي دا لازم نه ده چې ارزه به الله جوړه جوړه ذکر کړي په یو آیات کې شرک ذکر کړي چې شرک الله نه بخشي فبل آیات کې باغ الحاد ذکر کی چې الله تعالی الحاد نه بخښي فبل ځکه چې به دواړه جوړه سره ذکر کی چې الله تعالی شرک او الحاد نه بخښي تا خو بل لازم نه چې شی نه بخښي ګرځي په پریو ځای ذکر کوي کله چې په خبره پوسوي نو ته به د دې څخه خوشالي ځان ته نور کې چې الله هغه دی او یخ پیرو مادونه ذالک د دې شرک چې ما سیوا دی هغه بخښي تا غ الحاد په ما سیوا کې راولي هغه مداخل دی هغه په ما سیوا څه وتلې دي د ما سیوا څخه د شرک او د الحاد دواړو څخه ما سیوا مراد دی ولی خو هغه په بل آیات ته صراحت باندې ذکر کړی دی نو تا هغه څنګه په مادونه کې دلته داخله یې دا چا یو جواب ورلرو کړی دوم جواب یې دا ورکړی دی چې دلته د مادون معنا ما سیوا نه ده د مادون معنا کښته ده وای پلانای در پلانی ما دون دی معنا کشته دی تحت دی نو الله د سی وای چې الله شرک نه بخشي و یغفر بخشي ما غشیان دون چې کشته دی زالې کتر شرک نو الحاد پک شکرالی یا ول الحاد قدر شرک لا و اخا ته غټه ګناه ده مشرک خو لا د غونه او د وړو پز لري برای ما خو خدای منی کله ځنی منکرم خو ما ځمې انډوال ورته ثابته و ملحد خو وای وای ته پر سر بده سره منکر نو دی الحاد ګناه خو در نس و تر چا تر شرک نو نو هغه ته په اصول کې د فقه دلاله النس و بلانه شي په دلاله النس و تل دی نو الحاد خو په دلاله النس و چې لا وز شرک نه بخشم او تر شرک ما دون شیان بخشم نو الحاد په ما دون کې راځي هغه په اعلا کې راځي هغه به خو لا کو بخش هغه په طریقه او لا پکې کې داخل شو دا یو ام جواب لرو کړی دی دریم جواب چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه من قل دی روح المعانی ذکر کړی دی غداری هغه شرک دی معنا وی لري شرک گایګه په دې معنا استعمال چې واقعي ده الا سره څوک یا په ذات یا په صفت کې شرک کړي جتم شرک وای شرک گایګه د کفر په معنا استعمال سی بارچ کې شرک یې کني چې هغه الحاد هغه تر لاندې دی مطلق کفر ځنه مراد سی دلته په هغه عام معنا سره مرادی په قران کې په دواړو معنا و دي استعمالیږي د شرک خپل خصوصي معنا گایګه مراد سی گای د شرک څه کوم معنا مراد سی فقط کفر ار نوع کفر چې نو دلته هغه معنا مرادونه دا درېم جواب تر ټولو تحقیق دی فرمایي رقم ان الله بشك الله لا يغفر نبخشي ان دا خبر یشرک تشریک ونی ورسی به په دسر څوک په شریک سی هر شی چې ته په شریک او څو وخت نه بخشي چې مرګ پر هغه باندې راځي په ژوند کې بخشي چې د توبې دروازه خلاصه ده دا د مرګ قید بور سره وای چې دی پر مرس نو نه بخشي و یغفر بخشي ما هغه ټول شی اندونه چې کم دي ذالک در دي شک تر شرک چې کښته سي دا نور ګناوي زنا د لیواتت او غلا د پلان دي شراب دي دا ګرد بخشي خو په دې شرط حلال ځان ته نه بلی کړي یي چې حلال وګڼو خو به ته کافر کیږي نو چې کم تر شرک دي کتاوا الحاد هغه بخشي نه بخشي هغه خو نه بخشي چې جوړ هغه خو در شرک لا بالا دي راځي خو چې در شرک را کښته سي هغه بالا شي خو نو سم دم په دلالت نس بخشي کې داخلي او یادا شو چې د یو شرک به هیڅ غمرات فقط یو کفاره واخله چې الله پاک نه بخشي اندا یو شرک چې شریک ونی ورسی به په دسر ان یو کفاره به هیڅ کفر په دسر وکړي چې بالا د شرک کفر پکې کبل کفر پکې ار کفر چې کوي خو الله نه بخشي و یخبرو بخشیه ما اغا شان دونه چه ما سواد زالی که دیگه کوپ رسخه لمن اغا چاته بخشیه شاوش ده علاو ارتا خوش سی دام حتمی نده چه خام خواه بخشل کیر علاو ای که بل پر زما خوش سواله زما ورزاس و رحمت می پر را لین و زباره در دا شرک را لنج نوری گنایو بخشم سری بغلا کری زبه و بخشم زنا بکری زبه و بخشم غیبت بکری زبه و بخشم خو لازم نده لمن شا نو څوک په جزره نشکي چې هغه د الله ویل دی ما بخښنو الله خو من یشا ور سره ذکر کړی دی نو که ستا لپاره اراده نه وکړي بیا نه وبخښلې نو خود به احتیاط سړی کی و من یشرک بالله هر هغه څوک چې شرک ودری بالله په الله سره هغه د شرک خاصه معنا مراد که او یا چې کفر وکړي د الله سره فقط په تحقیق سره افترا د غوټه کړله غوټه کوله وکړه اسما عظیما د لوی ګناه نو دغه د دې دوو آیاتو ترجمه هم سوه د هغه آیات مطابق چې کوم سوال واردي تم سو د لعن چې دغه سره سوي نه چې د هغه جواب هغه مهم سو چې په ذهن کې سوال واردېږي بل دلته چې ویخفرو ما دون ذلکه کې سوال واردېږي چې کفر الحاد چې موږ کمونیستان بولو نو دا خو معنا بخښر دا خو د شرک ماسیوا دي موږ دغه د پاره درې جواب ورکړل چې یا دا معنا سوله چې دا ما دون ذلکه پر هغه معنا دي خو هغه په بل آیات کې به ذکر سوی دي نو ما دون کې به تلته الحاد نه داخله خو بل آیات به دستور ته ولاړ چې هغه نه مني هغه دا نه بخښو یا دا دي چې د ما دون ذلکه د ما دون څه کم معنا واخله ماسیوا ما اخله عباره وا کم شي بخشنو الحاد خود شرک بالا دی هغه د کوم خوا پکښ داخل سو یا د یو شرکت څخه فقط یو کفاره واخله بار چکو پر مراد کې برنګر د کوپر تر لاندې سو نو هغه د هریان به ځان نس خوشاله کی چې موږ خو بخښه مدون کې راځي په مدون کې هغه نه راځي واخره روانه الحمدلله رب العالمین.